Вітаем усіх прыхільнікаў канала «Культура» і «Тэатра» перад мікрафонам. З вамі гукарэжысёр Ігар Пільдзюкевіч, вядучы Владзімір Трапянук. Сёння і заўтра напярэдадні стагоддзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Івана Мележа, якое адзначаецца 8 лютага, мы паслухаем выбраныя творы аўтара. Зараз ваша ўвазе апавяданне «У завіруху». Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр пастаноўкі, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч, рэдактар Уладзімір Мехаў, гукарэжысёр Аляксандр Гіль, гукааператар Соф'я Бязлюдава. Дзеючы асобы і выканаўцы. Ад аўтара капітан савецкай арміі, камандзір разведроты, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Мікалай Засмужац, салдат-разведчык, народны артыст Беларусі Сергей Журавель. Жанчына з прыфрантавой вёскі, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, разведчык Казлоў, артыст Уладзімір Кінкамінскі. Лютавала завея. У гары, у вершалінах дрэў, шумеў вецер і сыпаў на дарогу халодны пыл. Міма цёмнымі высокімі сценамі бясконца ішлі сосны, варушачы кашлатымі лапамі. Ніколу Засмужцу здавалася, што не будзе канца гэтаму лесу, гэтай дарозе. А ён усё ішоў і ішоў, зморана хістаючыся. Ззаду Засмужца, на повадзе, таксама змораны, звесіўшы галаву, неахвотна плёўся конь. І раптам скрозь густы гул соснавы ветру прарваўся гук гарматнага выбуху. Напамінак пра тое, што і ў гэтую ноч ішла вайна. Другія суткі не спаў Мікола Засмужац. На світанні ён пайшоў па гэтай дарозе ў штаб арміі з данясеннем ад камандзіра кавалерыйскай брыгады. У штабе затрымалі нядоўга, не далі нават спачыць. Відаць, пісьмо было важнае, бо праз паўгадзіны яму ўручылі новы пакет і загадалі неадкладна ехаць назад. Усе свае 18 год ён яшчэ ні разу не быў такі стомлены. А тут яшчэ разлютавалася завіруха. Калі ісці далей не хапіла сілы, хлопец сеў на каня. Каштан пайшоў упэўнена, нейкім унутраным пачуццём адгадваючы дарогу. Але ён таксама быў змораны, часта спыняўся, натужна сапучы. Давай, каштан, давай, не хістайся. Не хістайся, ось так, малайчына. Мы ж выконываем баявое заданне. Ось так. Можа, ад нас залежыць лёс тысяч людзей. Малайчына, не сапі, давай. Давай, каштан, давай. Трэба дайсці, што б там не было. дайсти. Ось так. Ось так. Донести пакет. Малайчина, малайчина, ну. Там мене чекають. Чекають. Треба дайсти, ну. Треба, ну, давай. Давай, ну. Давай, ось так. Малайчина, ну. Давай, давай, ось так. Ну, куди? Ну, давай, давай. Ось так, малайчина. Руки вверх, так, давай. Что это там у боку? А Янчик? Бачишь, Каштан? А Янчик? И он дрыжит. И он мехтит, гэты веселый Янчик. Эх, труби, бура! Вы, Саверуха! А я все ж дойду! Я дойду! Дойду! Дойду, дойду! Дойду, дойду. Малайчина, Каштан. Ён выратує нас. Гэты маленькі агеньчык. Вось так. Ну, пайшлі, Каштан. Каштан, малайчына, ну давай. Пайшлі, пайшлі, пайшлі, пайшлі. Генчик был такий близкий, такий жаданный. Мехтел, здаецца, перед самыми вачыма. И Микола Засмужец, грузнучи у снезе, побег просто туды. И он болей не шукал дороги. Коли ён с донесеннем ішоў до штаба своей части, что был посередине вёски, то убачил некалькі дивных чорных пустыроў. На одним з іх варушыўся, трапятаў агеньчык. Гарэлі галавешкі, тлелі вугалькі. Завіруха крутіла вакол їх пасми снігу. Дык вось, які агеньчык святіў мне ў полі. Агеньчык нечай бяды. Перадаўшы пакет, Засмужыць завёў каня ў хлеў, расседлаў, подкинув йому сена і накірвався в хату, де кватарував наш узвод. Ох ти, як добре напалена. Ох ти, тепла. Тепла. Прийшов. Миколка, прийшов. Як бачиш, прийшов. Ось тільки пальці не слухаються. Не можу шинель розпилити. Божечки, замерз як. Дай помогу. Дай помогу. Ой. Фу ти. Миколочка. От, спасибочки. А ты что? Пусти. Пусти, а то мамці твою напишу, наб'є. Дай пух наб'є. Кажи, кажи. Волка. А я все ровно не пущу. От на гэта тих сіли хапає, пусті, кажу. Не пущу. Ти кажу, Мікола. Бачиш ти. Ой, садись лепш на печки. Грейся. Жаніх. А я покормлю тебе. Ух ты, бульбой запахло. Давай, давай, бульбочка, это добро. Давай, давай. Зараз. Ну, садись. Так. Кислый. Зусім раскис. Мужчина называется. Горячая. Ух ты, горячая. Ну, держи. Хорошо. Ешь, ешь. О, а вот не верится, что и ветер, и холод были. Были и нема. Слухай. А ты пригожая, хорошая, и ямочки на щеках. Во, и голос милогучный. Молоко. Мужчина. Спишь? Микола? Спишь? А? Что? Ой. Не сплю, я так. Ой. Пи-пи. Слухай, а где хлопцы? Где Козлов, Бондар? Той ночью на світанні як пойшли, так и покликали их на самом світанні, после того, как ты поехал. А потом за селом вельми стреляли. И гарматы, и кулеметы. У окне лечи бы не повылетали. Просто страх, як стреляли. Много, кажут, немцев поклали. Да ты спи, Микола. Поспи, после будешь пытаться, спи. Не, почекай. И что, про их ничего не чувать? Ничего. Только Арсеньих оказала, что и наших лягло там. У Арсеньихи командир у хати стоял. Кондратеня. То его забили. Кондратеня? Так. И она плакала, як по сыне. И еще богато загинула. Про Бондара и Козлова пыталась, никто не бачил. Скинь боты, я просушу их. Давай, зараз. Давай. Давай. Что так глядите? Не чекали? А? Нечеканый гость. Здорово, солдат. Здорово, засмужец. Ну что, доплелся? Выходить. Доплёвся І сам не спадзяваўся, што даграбуся. А дзе Бондар? Кепска з Бондарам. А Сіманова і Пятра забілі. Разведцы нашай дасталося больш за ўсіх. У нашым узводзе ты ды я. Да мы з табой. Так. 4 чалавекі засталіся. І то ўсе раненыя. Але і фрыцаў намалацілі. Кажуць, заўтра трэба таксама чакаць. Фрыцам вельмі не падабаецца наш клін. Ім ён што нож у сэрца. Наўрад ці астылі і цяпер. Але хай паспрабуць. Цішэй ты. Спіць ён. Ой, нахаладаў. Нехай паспіць. Молоденьки. Ну и ветер. А у вас тепло. Так точно, товарищ капитан. Сидите. Сидите, козлом. Ага, стаміўся. Завіруха страшэнная. Трэба пабудзіць. Таварыш капітан. Трэба. Засмужац. Прачніся, засмужац. Ну і спіце ж вы, засмужац. Што? Таварыш, таварыш капітан. Прабачце. Спіце, кажу, моцна. Ой, здарожыўся вельмі, таварыш капітан. Разумею. Але спаць больш не давядзецца. Трэба адвесці пакет у штаб арміі. Вельмі тэрмінова. Неадкладна. Таварыш капітан. Ведаю, што змарыўся. Я просто больш не магу. Спачуваю. Але некага паслаць. Ну, пашліце каго? Каго? Толькі што адран. Памёр Бондар. Бондар. Няма. Бондара. Мы разам хадзілі ў разведку. Такі вопытны, заслужаны разведчык. І цяпер яго няма. У нашым зводзе ўсе паважалі Бондара. Я новичок. Я тут. А яго няма. Патрэбен другі конь. Каштан не можа ісці. Вам асядлалі каня Бондара. Трымай пакет. Шчасліва даехаць. Ну, бывай, Міколка. Міколка. счастливо заставаться, товарищ капитан. Нелегкий. Але нічого. Витримаю. Дайду. Давай. Конь ішоў лёгка, шпарка. Мікола, задумаўшыся, не заўважыў, як зноў апынуўся сярод поля. Ён скамянуўся і агледзеўся. Агеньчыка ззаду не было. За крылами тусливая заслона заверухи. Больше Микола заснужец не озирался. Упереди знову лежала далекая, тяжкая дорога. Не смолкаючи, завіруха. А раніцей знов почався бой. Тяжко поранений я довго проляжав у полявым шпіталі. І больш ніколі нічого не чув про Миколу Засмужца. Ти живи ти, Миколка? На каналі «Культура» гучала інсценіраване оповідання Івана Мєліжа «У завіруху». Год запису 1979.